sinasabing NIC na yan, ha? Itoy. Ah, Lola, ang NIC po ay isang newly industrialized country. Ah, ganun ba? Nako, hindi ko na ata abutin iyan. Nako, ito naman si Lola. Nako, huwag niyo akong lolokoy ng ganyan.